زندباد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. زندباد زندباد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. زندباد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. زندباد زندباد زندباد زندباد زندباد زندباد. شي مونږ هغه خپل عملیات پاکستان د حکومت ویری مونږ نشو کولای. منطقه ورته ډیر نږدې وه او د غیر حق غیر خلق د ویشتل څنګه لکه د قبایلو منطقې لنډې کوتل خلق یا د تورخم مهاجرې ویشتل. مونږ دې کې بیرته راغلو او بس څنګه چې دی دا اعلان وکړ مونږ ورغلو او مونږ پرې عملیات شروع کړو. تقریبا لاره مونږ وشوي بنده کړه. دې وشپو کې مونږ درې دانې ټانګونه دمنده وې وړو او نور موټر هم وسوځول او ډېر خلک مردار وو. دا په کوم تاریخ باندې؟ دا په شپږم تاریخ نه نیولې د دولسم تاریخه پورې دا عملیات مونږ اجرا کړل. نومبر د میاشتې که د ډسمبر دغه د قوس د میاشتې که نه د عقرب د میاشتې؟ د عقرب د میاشتې. د دې میاشتې د قوس د میاشتې په د شپږم نه نیولې د دولسم تاریخه پورې. ډاکټر نجیب څنګه څه ډول اعلان وکړ؟ ډاکټر نجیب دا ډول اعلان وکړ زموږ د جلال آباد او د تورخم د لنډې کوتل دا لاره امنیت کې ده او کاډیویز او د نورو قبایلو خلکو ته ویلو لاره امنیت کې ده. تاسو سیده په دې لاره ځئ او راځئ. هغه په دې جرګې نه مخکې بس راته پاکستان ته راتله مونږ بس دا لاره بنده کړه. مونږ یې ورته وویل که دا امنیت ستا مونږ دغه کړو که نه دې ویل امنیت ته هغه لاره غونډ زموږ مجاهدینو په لاس کښې. Oh, د بیننګ نه فرق ا دې تر څو نه ولقد وعدنا في كل أمة دادر آبادی جن نده دا پاکی بادی جن نده دا پیرنگی دا تحلیم دا پیرنگی دا قانون خلاف جہاد دے اور اللہ نے توفیق راکی دا مند پاکستان کے ہم دا نفاظ شنگت دا جہاد کامیاب دے رونو دا آخری خبر دا عرض کو کہ ارباب جہانگیر طاہر زمد صوبے صدر وزیر اعظم دے اور دا پاکستان دا جنید و مسلمین تمہاری صدر آبا پلیمہ نے لیے ہوئے فخر کری کہ مند نفاظ شرکت اور شرکت مرد منصور اور دفارہ بس تمہاری اسمبلی کے قرارداد پاس کرے خاص